Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Where will I wake up? Państwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszam na audycję, gdzie Grabek mówi dobranoc. Emitowana ona jest na antenie naszego radia w każdą środę i w każdy piątek między pierwszą a trzecią. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęła grupa Foo Fighters z najdłuższym nagraniem na swojej ostatniej płycie But Here We Are. The Teacher to właśnie ta kompozycja, która wybrzmiała i chciałbym, abyśmy jeszcze kilka minut spędzili z zespołami, z którymi na pewno można połączyć postać lidera grupy Dave'a Grohla, bo za chwilę Queens of the Stone Age, a potem Nirvana. We'll be right back. Cause today found my friends are in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Book on me is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. I'm not gonna crack. I miss. zespół Nirvana z jednej strony, bo tak jak mówiłem, wspólnym mianownikiem pierwszych nagrań w dzisiejszym wydaniu audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, jest postać Davida Grohla, bo i kiedyś przecież występował w zespole Queens of the Stone Age, no i wiadomo, że był drugim perkusistą Nirvana, ale z drugiej strony też zespół Kurta Cobaina z okazji wspominek po wspaniałej przygodzie w Seattle, którą miałem okazję przeżyć 2 tygodnie temu. Wróćmy na polskie podwórko i do polskiej muzyki, bo muszę Państwu powiedzieć, że nie mogę doczekać się nowej, długo wyczekiwanej płyty od zespołu Kim Nowak. Teraz sprawdźmy, co z tej płyty zespół udostępnił dotychczas. No i co? No i godziny lecą. Godziny lecą, minuty lecą i dni. Siedzę, bo nie wiem, nie wiem jak zareagować, nie wiem co powiedzieć mam ja, ja. Chipsy i ekran, ekran i chipsy. Ekran, ekran i chipsy. Łysy z FIFA, z FIFA łysy. Ukradł mi sport, ukradł mi piłkę, ukradł mi bramki. Podania długie i krótkie, strzały w poprzeczkę i w światło bramki. Łysy z FIFA, FIFA łysy. Ukradł mi sport, ukradł mi piłkę. Sport. Łysy z FIFA, FIFA łysy. Trudno się odnaleźć w takiej sytuacji. Trudno się przebudzić rano, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to, to już nie to samo. Łysy z FIFA, z FIFA łysy. Ukradł mi sport. Jak szalik, jak samochód sąsiada. Łysy z FIFA, z FIFA łysy. Ukradł mi sport. Sprzedał piłkę, sport. Patrz na te ręce są we krwi są te pieniądze. Ekran, ekran i chipsy. Łysy z FIFA, FIFA łysy. Ukradł mi sport. Ukradł.

kieszeniach, w rozmemłanych pościelach, lepił się do rąk, opadał wszędzie. Nie wiem jak ty, ale ja mam marzenie, że uda nam się wytrwać w tym chaosie i szaleństwie. Jest wszędzie, jak nasiona piasek. No zawsze gamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy ciągłych zmian. Chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nowak na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Łysy z Fify, My oraz Piasek. To te trzy nagrania zespół postanowił udostępnić przed premierą płyty, a premiera płyty w październiku i powiem Państwu szczerze jeszcze raz, że nie mogę się tego alternatywnego, brudnego, garażowego grania spod znaku Kim Nowak doczekać. Gdzie Grabek mówi dobranoc, czas na koncert. Z racji tego, że w najbliższą niedzielę po godzinie 20 nie usłyszymy się na antenie radia, bowiem wtedy na antenie koncert Piotra Cugowskiego, a ja dzisiaj Państwa po raz trzeci i nie ostatni zabiorę do amfiteatru Red Rocks w Colorado. Tam w październiku i w listopadzie wystąpiła formacja King Gizzard in the Lizard Wizard i został wydany z tego niesamowity, obszerny materiał. Pora na kolejną z niego porcję. Okay. See if you can remember this one. And you fucked it up. I can't remember. Thank you.

Time for a very special friend. Time for a very special friend. Everyone, Leo Senior, aka the Balrog. AKA the best singer. There is a secret I've been keeping, a story true and genuine, and I have not the candid heart to keep its burden clandestine.